Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ciąganiem pomaleńku maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato, biegi ma na twarzy. Kolorowe lato, niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Bemi, kolorowe lato na dzień dobry i wspomnienie lata. No, ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa pamięta sprzed ilu lat? Sprzed 45. Rok 1974. No, oczywiście jest pewnego rodzaju inspiracja, dlaczego od tego nagrania dziś zaczęliśmy, ale o tym potem. Teraz 4 po czwartej, piosenka dnia. Hollywood Vampires. Like the dolphins. Właśnie Heroes to tytuł tego nagrania Hollywood Vampire, dziś kilkukrotnie w naszej piosence dnia. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czar. Tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Już powolutku, po cichutku, bo nas świt zastanie. Aha, wschód słońca, już, szybko, jeszcze zdążymy, jeszcze. To właśnie ten czas, to właśnie te dni, które to wspominamy później, gdzieś w szarym listopadzie albo grudniu, kiedy to słońce właśnie teraz budzi się chwilkę po godzinie czwartej. No to czekamy na sygnały korespondentów i przodowników. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, budzik @polskieradio.pl. 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to wtorkowe, trzy szybkie, ciach, ciach. Someone down over Pompeii. On both sides of thing like we were never close. Don't you worry, baby, no sis trying to change it. I'ma strike these matches, never had control. I'm ready to let go, no, was I fooling myself? I'ma spread these ashes, never had control. I'm ready, I'm ready, I'm ready to let go. Dress was red, ain't it strange? We both knew this day was coming. As we slow danced, I became your statue frozen. Times I wonder, are we just a puff of smoke? Yeah, underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby. No i już gotowi do tego, by wystartować z nowym dniem. Przodownicy korespondencyjni, pani Mirka z Sandomierza jako pierwsza dziś SMS-owo. Noc krótka, gorąca. Aktualnie termometr pokazuje 21 stopni, niebo bezchmurne. Tyle w Sandomierzu. Dzień dobry, z pozdrowieniami od pani Mirki. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pan Andrzej z Kielc, gdzie plus 20 w lusterkach i już słońce przygotowuje się do wschodu, a dziś prócz Kielc także Kraków i Stalowa Wola. Nominalnie z okolic rek pan Andrzej podsyła pierwszy sygnał mailowy. No to już właśnie wschodzi słońce. No i tak to Świętokrzyski Bank rozbija i tutaj włączył się do tejże korespondencji przodownickiej pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Tradycyjne wahadło Łódź Grudziądz, nawet 25 stopni było, teraz temperatura spada. No idzie zima, 21 stopni i sucho. I właśnie te gorące pozdrowienia pierwsze przekazuje tę drogą telefoniczną pan Janek. Brawo Jasiu. 16 minut po godzinie 4. Za chwilkę ciąg dalszy informacji pogodowych. W sumie to jak w piosence. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz, każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mi, żadnej swoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie myj. Thank you. długi rejs nie da ci nic. Jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń, Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, więc Lizbonę w blask najpierw sobie miej. Anna Maria Jopek, Lizbona, Rio i Hawana. Szybciusieńko podejrzałem sobie Rio do 25, Hawana tam dziś do 30 stopni. A z Lizbony odezwał się pan Sławek przy porannym kakao. Niebo bezchmurne, na razie 15, potem ma być nawet do 22 stopni. Nawet do 22, to co to przy naszych temperaturach, które pan synoptyk dziś z samego rana nam serwuje. No właśnie, dlaczego zaczęliśmy od takich słonecznych nagrań i ciąg dalszy, bo to przecież jeszcze nie koniec. Rekord pobity. Mówiłem, że ten wczorajszy nie utrzyma się za długo. Z domorosłych moich obserwacji synoptycznych w drodze do pracy prawie przed godziną czwartą, no powiedzmy, że prawie o czwartej, 21 stopni za oknem na Myśliwieckiej. Coś mi się wydaje, że ten rekord długo się nie utrzyma, bo panowie i panie synoptycy zapowiadają kolejny upalny dzień. No to upalny, więc coś na ochłodę. To za chwilkę dla dziś świętujących solenizantów i jubilatów. No ale wcześniej powitanie nowego dnia, bo to już po wschodzie słońca. 7 minut temu obudziło się. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa niecałe 17 godzin. Dziś imieniny Barnaby, Benedykta, Feliksa i Radomiła. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 11 czerwca przed nami, a na ochłodę islandzkie Kaleo. Dzień dobry państwu. No, to tak no chłodę, żeby było nie za gorąco. Z Islandii. Kaleo. A nie powiem, ile tam dzisiaj. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 11 czerwca. I tak w 1642 roku urodził się Karl von Linde, niemiecki fizyk, teoretyk chłodnictwa, konstruktor urządzeń chłodniczych. Zmarł w 1934 roku, a urodził się, przypomnijmy, 177 lat temu. W 1864 urodził się Richard Strauss, niemiecki kompozytor, autor m.in. 14 oper. Zmarł w 1949 roku. Jego to wspominamy w 155. rocznicę urodzin. A 75 lat kończyłaby dziś Ewa Skarżanka, aktorka. Przypomnijmy, że była córką znakomitej aktorki Hanki Skarżanki, zresztą łudząco podobna do swojej matki, równie utalentowana jak ona. Zmarła w 2005 roku. Trzy daty na teraz. A ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu. To już za niespełna godzina. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Na te nasze upały dziś trzeba się dobrze przygotować. A my przygotowujemy się muzycznie. Na przykład tym, że powiemy, że w stolicy Francji 16 stopni i deszczowo. No to niech będzie pięknie po francusku. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. No takie 15-16 stopni z przelotnymi opadami chyba nikomu by nie zaszkodziło. Tyle dziś w Paryżu. Stamtąd ZAS, a pan synoptyk z naszego biura meteo. Punkt 4.30, zatem czas na prognozę pogody. Po

lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa czasem nie gorące. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze prosto stoję. Polscy piłkarze nie strzelili od kilkuset minut gola. To stan na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. To była bardzo grupa lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika. O, losie słodki! A nie mówiłem, że proste zadanie? Prościusieńkie. Jeszcze druga i trzecia nutka, więc komu się nie udało, to jeszcze jest szansa, by w ciągu tych 8 minut odpowiedzieć na pytanie, co łączy trzy różne nagrania. 71335 SMS-owo. Niech będzie kolejna, choć gorący ranek czy nocka, kolejna rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Na budziku za 23 minuty piąta. No, to na tablicy wyników 4:37 teraz. Chociaż panowie mają, zdaje się, inną wersję. Yeah.

Kądzior. Brawo dziś na sportowo, na piłkarsko w naszym cyklu 3 na raz. Pani Kama z Wyszkowa, żebym tylko się nie wykopytnął, nie powiedział, że pani Kawa z Myszkowa. 4. Brawo, to pierwsza odpowiedź. Pan Wojtek Lodziarz też odpowiada, że 4. No i pan Damian z Dąbrowy Rusieckiej. Brawo, brawo. Dziś się udało. 4. Choć były wątpliwości, czy to nie aby fałszywy trop, bo redaktor jak potrafi w maliny wpuścić, mówiąc, że już po pierwszej nutce wszystko wiadomo. 4-0. Tak właśnie i zaśpiewali Placebo. Przed chwileczką Cortez. Doskonały dzień. Polska mistrzem Polski. A na otwarcie naszego dzisiejszego cyklu 3 na raz oczywiście 4. pokoje. Kazik Staszewski, Edyta Bartosiewicz. No no, mocno trzymamy kciuki. Już nie tylko w eliminacjach do Mistrzostw Europy, ale później już w ogóle w eliminacjach nie tylko do Mistrzostw Europy, ale także w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata, no, żebyśmy chociaż Mistrzostwa Europy wygrali, to już zacznę oglądać piłkarskie mecze naszej reprezentacji. Tak bardziej uważnie może. O. Bardzo serdecznie gratulujemy tym wszystkim, którzy wzięli udział w naszym cyklu 3 na raz. Ciąg dalszy jutro, a za chwilkę sprawdzimy korespondencję. Znowu na ochłodę. Niech będzie, że taka grzałka, taka umiarkowana. Kings of Leon. do biegu. Gotowi start to od pani Anety z Lublina. Poranny trening o tej porze. No, no, no. Być może to jako pewnego rodzaju mobilizacja. Grzałka na ochłodę. Dobra, dobra. No, ale tak sobie to jakoś wymyśliliśmy. Sygnał od pani Agi, ta z Krakowa, jak zwykle podsyła informacje pogodowe i muzyczne dziś, a zaokienny na polu pokazuje już dwójkę z przodu. Tak będzie upalnie. Sygnał od pani Iwony z Nysy, która to cieplutko wszystkich pozdrawia. 18 stopni. Teraz, no i człowiek cieszyłby się, gdyby ta temperatura została tak przez cały dzień, nie tylko w nocy i rano. Pan Piotr też z nami, z samego rana gorąco pozdrawia. Znowu te gorące świta i ciepło, całkiem i ciepło. No i serdeczne pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy produkują, prowadzą i słuchają. W Łambinowicach 22 już, o to mamy rekord, czas do pracy. Jak tu wytrzymać do 18, wzdycha pan Sławek. Sygnał od pana Remka, szczęściarz Żyradowski, rówieśnik trójki, także wybiera się na trening. Biegu się. No, kiedy ten najdłuższy dzień? Trzeba będzie też pewnie świętować takim oto długaśnym występem na treningu biegowym. A jeszcze kilka dni zostało. Sygnał od pana Pawła. W Łosicach na zewnątrz 18. Od pana Waldka z Krasnego Stawu też gorące pozdrowienia. Od pana Tomka, szykującego się do pracy. Na dzień dobry także pani Kinga mówi wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ela z Opola odpowiada. Tam 18 stopni. To meldunek codzienny sprzed lustra. No i tak jedną nóżką w kraju, drugą już prawie w robocie z trasy do pracy. Jastrzębie-Zdrój, Trzyniec w Czechach. We wtorek o swojej obecności zapewnia pan Sławek. Na termometrze 16 stopni i zapowiada się piękny dzień. Szerokości to pan Sławek, kierowca busa. No właśnie, szerokości i cierpliwości prosimy państwa o szczególną ostrożność. Tu w Warszawie po wypadku na S8 między węzłami Warszawa-Zachód a węzłem Konotopa po wypadku trasa jest zablokowana w kierunku Poznania i wytyczono objazd węzłem Warszawa-Zachód, dalej drogą krajową numer 92 i drogą wojewódzką 718. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. S8 między węzłami Warszawa-Zachód a Konotopa w kierunku Poznania. Zablokowane są objazdy. Prosimy państwa o ostrożną jazdę. 7 minut pozostało do godziny 5. To taki polsko-fiński akcent teraz. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She sold my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will gift for you summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line. And then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberries. summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Pewnie, że może się podobać. Starą dwójką jedzie pan Dawid z Poznania do Berlina i 23 stopnie i coś nad Poznaniem i okolicami błyskało. No i te wieści pogodowe, prawie zagraniczne, to uzupełniamy prawdziwą zagranicą. Finlandia, Helsinki 12 stopni i zero chmura, poduszka kusi, łóżko zaprasza pod pana Artura z Helsinek. Bardzo dziękujemy. Marina Punta Faro w Italii 24 stopnie, to nasz europejski podróżnik pan Stefan. No jeszcze wcześniejsze sygnały z Lizbony od pana Sławka, tam jak słyszeliśmy 15 w dzień do 22. A u nas niecałe 3 minuty i nam się zrobi taka piękna, okrągła piąteczka.